Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze wracają z tarczą. Podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali w Skopie z Macedonią Północną. Hulajnogi elektryczne będą traktowane jak rowery. Znamy szczegóły ministerialnego projektu. Będą mogli jeździć tymi urządzeniami z maksymalną prędkością 25 km na godzinę. W tym serwisie też niecodzienna wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie poświęcona legendarnemu twórcy, jakim był Leonardo da Vinci. Leonardo wymyślił przecież i spadochron, czołg. Do wszystkiego doszedł własnym wysiłkiem. Trzeci mecz i trzecia wygrana w eliminacjach do Euro 2020. Nasi piłkarze wygrali na wyjeździe 1-0 z Macedonią Północną po golu niezawodnego Krzysztofa Piątka. Więcej o tym spotkaniu w sporcie tuż po serwisie. Skazany na dożywocie gangster Maciej B. potwierdził w sądzie, że był namawiany do zamordowania dziennikarza Jarosława Ziętary przez byłego senatora Aleksandra Gawronika. Maciej B. po raz drugi zeznawał w tej sprawie w sądzie w Poznaniu. Świadek Maciej B., pseudonim Baryła, to skazany na dożywocie były poznański gangster. Na sali sądowej pojawił się w konwoju dobrze zbudowanych, zamaskowanych i uzbrojonych policjantów. Skuty, ale w granatowym, dopasowanym garniturze, tłumaczył przed sądem, dlaczego obraził się na prokuraturę i wycofał z zeznań obciążających dawnych współpracowników, w tym Gawronika. Liczyłem na akt łaski, ale nie doczekałem się pomocy od prokuratury, mówił Baryła. Teraz jednak zmienił zdanie i przynajmniej dwukrotnie potwierdził, że Gawronik wulgarnie namawiał jego i kompanów do zabicia reportera. Wcześniej sąd przesłuchał biegłego psychologa, który krytycznie ocenia wiarygodność zeznań Macieja B. Prokuratura podważa jednak metody i opinię tego biegłego. Ich zdaniem psycholog zapoznał się tylko z częścią zeznań zawartych w aktach sprawy. Jacek Kosiak, Radio Poznań. Reporter śledczy Gazety Poznańskiej Jarosław Ziętara zaginął w 1992 roku. Do dziś nie znaleziono jego ciała. W poznańskim sądzie toczy się również proces przeciwko byłym milicjantom i ochroniarzom Elektromisu, którzy oskarżeni są o porwanie, pobicie i pomoc w zamordowaniu dziennikarza. Hulajnogi elektryczne będą traktowane jak rowery. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt zmian w prawie. W dużych miastach jest ich coraz więcej, jednak nie wszystkim się to podoba. Chodnik jest dla pieszych. Raczej powinni jeździć po pasach rowerowych. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber mówi, że po wejściu w życie nowego prawa użytkownik hulajnogi będzie traktowany jak rowerzysta. Będą zobowiązani do poruszania drogą dla rowerów. Ustalona zostanie też maksymalna prędkość. Będą mogli jeździć tymi urządzeniami z maksymalną prędkością 25 km na godzinę. Nie każdy jednak będzie mógł jeździć hulajnogą. Osoba do lat 10 nie będzie mogła korzystać z hulajnogi elektrycznej, natomiast między 10 a 18 rokiem życia będzie mogła korzystać pod warunkiem wyrobienia karty rowerowej. Projekt ustawy będzie w przyszłym tygodniu wpisany do prac rządu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Hulajnogi będą mogły jeździć też po chodnikach, jednak tylko wtedy, gdy nie będzie drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na drodze obok chodnika będzie wyższa niż 30 km na godzinę. Malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, matematyk i wynalazca. 500 lat temu zmarł geniusz epoki renesansu Leonardo da Vinci. Z tej okazji od dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie można podziwiać instalację będącą połączeniem człowieka witruwiańskiego i kejdronu, czyli bryły wynalezionej w 1985 roku przez Janusza Kapustę, o której pisał Leonardo. O zasługach mistrza opowiada profesor Jerzy Miziołek, historyk sztuki i dyrektor Muzeum Narodowego. Leonardo wymyślił przecież i spadochron, wymyślił czołg, był świetnym lutnistą, namalował tak cudowny sposób Ostatnią Wieczerzę. Patrzy pani w twarz Judasza, Chrystusa. Oni wszyscy nam opowiadają o dramacie, który dzieje się w sercu. Czy pan wie, co to jest? Człowiek. A jaki? O Jezu. To było z tym człowiekiem renesansu chyba? Nie przypomnę sobie. No oczywiście, znany. Człowiek. Ale jaki człowiek? Witruwiański. A kto to namalował? Da Vinci. Nie mógł nauczyć się łaciny. Orłem w szkole też podobno nie był. Jest bardzo mało przypadków, że ktoś się dobrze uczył i jeszcze dobrze skończył. Janusz Kapusta, polski rysownik, malarz i wynalazca bryły geometrycznej nazwanej Keydron. On w ogóle nawet szkół nie za bardzo, poza drobnymi szkołami, to tylko się uczył malarstwa. Natomiast do wszystkiego doszedł własnym wysiłkiem. Jeszcze dodajmy, że instalację można oglądać na patio przed Muzeum Narodowym do końca września, a do końca czerwca w muzeum można też zobaczyć 17 prac Leonardo da Vinci w wersji cyfrowej. To był Serwis Trójki. A w Trójce teraz czas na serwis sportowy i świetne wieści z Skopie, które ma dla Państwa Adam Malecki. Tak, tym bardziej, że Polska jest liderem grupy G z kompletem punktów. Tak wygląda sytuacja po trzech kolejkach eliminacji Mistrzostw Europy. Dzisiaj cenne, choć niezbyt ładne zwycięstwo z Macedonią Północną w Skopie. A to spotkanie obserwował Jan Kałucki. Nastroje oczywiście szampańskie, ale w tej beczce miodu jest chochla dziegciu. Chodzi o pierwszą połowę, która była katastrofalna. Polacy nie oddali ani jednego celnego strzału. W drugiej połowie Jerzy Brzęczek ściągnął Przemysława Frankowskiego, wpuścił na boisko Krzysztofa Piątka i to był strzał w dziesiątkę. Piątek kilkadziesiąt sekund po wejściu na murawę strzelił gola. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego niepewnie interweniował obrońca. Przewrotką kopnął Piątek. Zawodnik Milanu tylko smyrnął piłkę, ale ta i tak wturlała się do bramki. Wynik cieszy, ale styl już mniej. Piątek ratuje nas w piątek, a Polska wygrała 1-0. Skopie, Jan Kałucki. W innych meczach naszej grupy Izrael pokonał w Rydze 3-0 Łotwę, 3 bramki Zachawiego, który strzelił już 7 goli w tych eliminacjach, a Austria 1-0 pokonała w Wiedniu Słowenię. W poniedziałek mecz Polaków z Izraelem na PGE Narodowym. W Mistrzostwach Świata do lat 20 poznaliśmy pierwszych półfinalistów, to Włosi, którzy pokonali 4-2 Mali i Ukraina wygrała 1-0 z Kolumbią. Jednak informacją piłkarską wieczoru jest przejście Edena Hazarda do Realu Madryt. Reprezentant Belgii opuszcza Chelsea Londyn po 7 sezonach, w których zdobył 5 trofeów. Nieoficjalna kwota zakupu 147 milionów euro. Kontrakt podpisany do 2024 roku. W tenisie podczas French Open w Paryżu rządził dziś wiatr i deszcz. W tych trudnych warunkach udało się rozegrać półfinał tytanom tenisa. Rafa Nadal bez problemu w trzech setach pokonał Rogera Federera i celuje w 12 tytuł na kortach Rolanda Garrosa. Pojedynek Nowaka Dżokowicza z Dominikiem Thiemem został przerwany przy stanie 1-1 w setach i zawodnicy wrócą na kort jutro. Także w sobotę finał panin zagrają Czeszka Marketa Wondrusowa i Australijka Ashley Barty. W tenisa grają także w Poznań Open, a tam do półfinału awansował Hubert Hurkacz. W dwóch setach pokonał Portugalczyka Souza i ma powody do radości. Na szczęście wygrywałem zdecydowaną większość gemów, a gra była na równi. Udawało mi się w końcówkach gemu wygrywać te kluczowe punkty, także wiedziałem, że nie będzie łatwo w kolejnym secie. Było trochę trudniej. Cieszę się, że zagrałem dobry mecz. Zadowolony jestem ze zwycięstwa, że będę miał szansę tutaj kolejny raz zagrać przed polską publicznością. W Ekstralidze Żużlowej rozpoczęli 8. kolejkę, czyli pierwszą rewanżową. Unia Leszna pokonała GKM Grudziądz 52-38, a Betard Sparta Wrocław 48-42 w Lublinie Motor. I to bez Taja Wolf Indiana wygrał. Mistrz świata zaliczył upadek już w pierwszym biegu i został odwieziony do szpitala. W siatkówce nasi panowie przegrali z Francją 1-3 w inauguracyjnym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Jutro spotkanie z Bułgarią. Co do kapitana kadry Michała Kubiaka, Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowej Federacji podtrzymała decyzję Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku, czyli zawodnik nie zagra w 6 meczach. Przypomnę, Kubiak wypowiedział się w obraźliwy sposób o irańskich siatkarzach i kibicach. A Bartosz Kurek nie będzie w przyszłym sezonie reprezentować barw Oniko Warszawa, atakujący nie zdołał uzgodnić z klubem warunków nowego kontraktu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy temperatura minimalna od 14 do 18 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i miejscami nad morzem od 10 do 13. Jutro zachmurzenie umiarkowane, ale okresami też i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju również burze. Tam też możliwy grad. Będzie do 30 stopni na Mazurach i Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kocha pan ludzi, panie Henryku? Bardzo lubię ludzi. Wszystkich. A za co? A że są. Będzie o ludziach? Będzie. I nie tylko, prawda? Nie tylko. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Henryk Łapiński. Zapraszam do wysłuchania audycji w sobotę po godzinie 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

that you take. A life that ties us together, just gotta keep the faith. We will be younger in the middle of the life we walk today. We are carrying love to the people. If you want some now, just stay. We will meet on the road in the middle of the life we walk today. We are carrying love to the people. If you want some now, just stay. Płyta Smak, Robert Cichy i The Road. On raz jeszcze. Cichy i Hen House. Czekamy na jego kolejne kroki artystyczne i czekamy na tegoroczne koncerty. Co teraz? Muszę się podzielić z Państwem pewną refleksją, bo od kilkunastu dobrych miesięcy, nawet idzie w lata już, chodzi mi po głowie takie coś. Mianowicie w piątki, późną porą, tuż przed północą, kiedy zbliża się ten próg z piątku na sobotę, kiedy ogarnia nas noc i kończymy dany dzień, kolejny dzień w radiu, to tak mi się wydaje, że bardzo dobrze, bardzo znacząco i pięknie gra elektronika we wszelkiej, może inaczej, we wszelkich postaciach. Okazja, żeby zaprezentować coś z tego świata teraz jest znakomita, no bo powracamy do nowej płyty Natalii Zamilskiej, moim zdaniem bardzo, bardzo udanej. Uncovered, to jest jej tytuł. Dwa z tej płyty fragmenty. I'm a constant beggar. I hide in your mind. I'm a constant beggar. I hide in your mind. jesteśmy w Europie, ba, jesteśmy w szerokim świecie, między innymi dzięki takim pomysłom. Zamilska, Uncovered, dwa utwory, Blind i Alive, to przed chwilą. Wracamy do tematu podjętego przed tygodniem, wspomnienia Harry and the Callahans. Harry and the Callahans, czyli muzycy zespołu Kaseciarz sprzed lat. Tak swoją drogą ciekawe, co u nich słychać i czy w ogóle ta nazwa kiedykolwiek jeszcze pojawi się na radiowym, muzycznym, wydawniczym firmamencie. Grand Central Station. Przed chwilą. Liczę bardzo na ten rok, jeśli chodzi o nowe twarze w polskiej, no i powiedzmy polsko zaprzyjaźnionej muzyce. I liczę na jesień w wykonaniu na przykład duetu Pomponika. Polsko-chiński, chińsko-polski projekt White Dream. Mam nadzieję, że Państwa ten utwór zaczarował. Flowers could speak my words. It feels unreal to stand in there and share my thought. I see you sometimes in a white dream. Beyond the darkness, it's still so comforting. Czyli Łucja, bo takie polskie imię sobie przyjęła ta artystka, Chinka. No i Piotrek, czyli nasza polska połówka tego duetu. Ona pięknie śpiewa, on pięknie gra. Razem tworzą duet Pomponika. Czekamy na więcej. White Dream to przed chwilą. I czekamy też na nowy album zespołu Bitamina. Kończy mi się trasa i na Kubę wracam, molakie pasa.

facebookowy. Nie obiecujemy, bo nigdy tego nie robiliśmy, że wszystko się ukaże na antenie, ale obiecuję i obiecujemy, że wszystko bardzo dokładnie będziemy przesłuchiwać. Tak jak to zresztą było od zawsze i pozostanie na zawsze tutaj w Trójce. No to jeszcze coś z jazzu, z pięknego finiszu dnia RGG. Dwa utwory przed nami. Pa, pa.